سورت حموزہ کے دے انسان ناکار اعمال پہ کیا وہ کہ دا اصول نہیں نصب ہی پکے ناکار عادتوں ناکار حفلتوں. سورت حموزہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل حمزہ ہلاکت سے دہری یو اشاری کو ان کی دے یو ناکار صفت ہے اشاری اشاری چکی ڈاڑیر بدبخت انسانی اللہ دا ہوتا ہے دے تو کی وہ ددن روغ دے روانی اڈیر احتیاط پکاری دا سے خلق و نخا اکثر چی روغ دے روانی گی دا سے خلق و نئی ہوا ذاتن لما ذاتن آئے بنا لٹی پا خلقو کی زن تا نگوری غلبیل تا حبل کی باہے براو باسی الذي داغد جمع مالا جمع کی مال وعدده اوشماری اروخ چیر کمیخ بکنے را علی کنا اروخ بشمار کی یا دامانا یا وعدده او زن تیاری نگور چی ست زن تیاری سمنصوبے جو رکلی را ویغی باند دور پیسی لگی اغیل زن تیارے اخرت زن تیارے یحسب گمان کی انما له اخلدا یوم انا دادا چدا مال بدل رہا ہمیشہ پات کی دنیا کی آو دیوی چی مالدار سڑی کے نان بڑھا کی ابولی بڑھا کی اخلدا اغب ہمیشہ عمر بیڑی یو دام سویم دام دی گمان کی چدا مال بمال را جنت تبوزی بولے دی جنت صفت سو جنت الخلد نو اخلدا دیوی چی انتا وزد مخا چری داس ندا ویلیم بزن فی الحتومتی دی بغور زولشی پا حتومہ کی حتومہ سشیر وما آدرا کمل حتومہ سبوک تالرا چی حتومہ سشیر نار اللہ علم قدت وور دا اللہ چی دا پخوان بل کرشوی دے زرکالا زرکالا زرکالا دری زرکالا بل شنو اقا دے تک تور حتومہ ما تون کی تویلشی اگر جی غور زولشی کنم لکا دروز جب گور دے تسار شروع کی خواہ اللتی اغور دے تطلع علی الافئدہ چی حملہ بکی پا زرونو باندی زلطا بزان رسی خوزے و تمعلوم دے خواہ انہا علی مقصدتن داور و پدی باندی جو کریشی فی آمد ممددہ پا غستنو کی چی ادرو لشیوی دی ہر قسم عذابون اشتے اللہ دے پنارا کی وی جہنم کے بستنی اولاڑی دا برجے دورو او دی جہنمیان تبوئی چی خیجے پا دی باندے چی برا تارو نواکاگو خیجے دا لوی عذاب دے خواہ دا ام لوی عذاب دے پا حتوامہ کی بازو بیلی دی پرویزیانو چی حتوامہ دی ایٹم بمتا ہوئی ولی وی حتوامہ و ایٹمہ وی دا یوشی دے خدای بندیانو کو قرآن کی تحریف کوئے دا خو جہنم غور یادی ستائیٹم نیادی کورا وآخر دعوانا نحمد.